Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Bodil Johanne Gansel. Weekenden er lige om hjørnet, men inden den indtræffer, så skal der altså handles og regeres på de finansielle markeder. Velkommen til fredagens udgave af Millionærklubben, der helt som vanligt er demokratiseret al den stund, at det er jer derude ved højtalerne, der beslutter, hvad vi skal tale om de næste 55 minutter. For hvis I har spørgsmål eller kommentarer, eller har, bare vil have en eller anden input til en investering, som I sidder og overvejer, så er det altså nu, at I skal skrive til os. SMS'en er åben 42 42 03 21. I skal bare huske at starte beskederne med Mio, så lander de nemlig lige herinde hos mig, og dagens panel står klar til at besvare dem. Lars Svendsen og Lars Persson, godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Lad os starte med at kigge på markedet derude. Det har været sådan en god stemning, i hvert fald ude i Asien. Det var som om, at den der Nvidia-historie, Nvidia, der steg helt sindssygt på deres regnskab, 25% eller noget i den retning, den smittede af over til Asien. Der var også godt humør derude. Mestendels i hvert fald, Lars Persson, smitter det af helt over til os også. Ja, ja, bølgen den fortsætter. Den, det er ligesom, når man starter bølgen på sådan en fodboldstadion, så kører den jo også rundt et par gange. Så må ikke også, vi kan få feststemningen til at køre et par gange her. Og så er det vel også det, at vi håber vel snart på, at de finder noget omkring det her gældsloft der, fordi jeg synes måske, det er en lille smule uansvarligt, ikke? Og egentlig dem, der ikke rigtig kan finde ud af det, jamen det er jo nogen, der går egentlig meget op i aktiemarkedet og vil have rigtig mange vælgere, der sidder og ruder med aktiemarkedet. Så jeg tænker, at de må snart finde melodien, og så kan de få valset ud og sat gældstoffet. Altså, du ligger ansvaret på republikanernes skuldre, er det det, du siger? Der må være nogen, der tager skeen i den anden hånd og ligesom begynder at arbejde lidt for sagen, jo ikke? Så ja, så hvem det er, der skal tage ansvaret, det er bare, der må være en voksen til stede, tænker jeg forhåbentlig, så vi kan komme lidt videre, ikke? Fordi den der sorte sky, den dukker jo op en gang om året efterhånden, og det er jo egentlig malplaceret. Det skal være sådan irriterende sten i skoen hver gang, ikke? Så sådan det. De næste par dage skal vi sikkert tale om det også, gældsloftet, yes. Som jo, altså, men vi forventer jo stadig, at tingene falder på plads. Det er 1. juni, der er sådan umiddelbart, ikke officielt, men altså, der er en eller anden form for deadline der. Janet Yellen har i hvert fald snakket om, at det er her, hvor de begynder at få problemer i USA, så lad os se, om de ikke lander i landet. Der er masser af meldinger. Den ene dag, så kan man høre, at de ikke er ved at nå hinanden, og den næste, så er de altså meget tæt på at finde en løsning. Lad os se, hvor det hele lander henne. Men Lars Persson, vi starter dog i grønt på det danske aktiemarked. Hvad gør vi på markedet omkring os? Jamen, de er også grønne. Altså, det er en god historie, hvor jeg vil sige, den her Nvidia, der som sagt, så skulper bølgen hele vejen rundt. Altså, vi er jo ved at være ved regnskabssæsonens slut, og det har vel egentlig været meget godt. Måske det fordi, at nogle allerede havde nedjusteret forventningerne til nogle af selskaberne, og hvis man så kigger grundigt efter og spørger Svendsen, så er det jo nogle af dem, der alligevel ikke rigtig er nået op til livmålet, fordi at inflationen, hvis man tager inflationen med, jamen så kan det godt være, at der har været en vækst på x procenter, men inflationen spiser jo egentlig måske noget af det. Det kan man også se på nogle af bundlinjerne, synes jeg, at de har lidt svært at følge helt med. SP Group var forleden dag med regnskaber, der kan man også se, at de har lidt svært ved at komme helt i mål på bundlinjen, og det der er flere, der har. Så ja, altså, omsætningen er der stadigvæk, men de øgede omkostninger. Nu er råvarepriserne faldet, energipriserne er faldet, så nu er det egentlig kun lønnen, der er stenen i skoen, kan man sige, kun og kun. Men det er jo den, der trækker ud nu på, der kommer som sådan en hale efter alt det her andet. Når vi har set priserne afsted nede i supermarkedet, og vi har fået regningen ind med, at det er blevet dyrere at tænde og slukke for strømmen og tanke bilen, så kommer bagefter, at jamen, så vil vi også gerne have noget i lønposen, og det er jo måske meget fair, men det er jo den, der driller nu, sådan som jeg ser det i hvert fald i øjeblikket. Ørsted har været ude at bruge penge. De har købt op på havbunden i det nordøstlige USA. 756 kvadratkilometer altså kommet ind i deres folk. De skal udvikle havvindprojekter derovre. Det har kostet dem $625 millioner. Det er altså noget, de har købt af Eversource Energy, det her amerikanske forsyningsselskab. Lars Svendsen, Lad os høre dit perspektiv på den sag. Interesserer det dig? Nej, det interesserer mig ikke. Det gør det faktisk ikke. Og jeg kan ikke gør mig klog på det, fordi det afhænger jo af hvad for nogle rettigheder, de får til at sælge strøm til en højere pris ind i USA bagefter. Men der er jo kamp om de der, fordi det er jo ligesom indgangsvinklen, og så bagefter skal de finde ud af at gøre det billigst muligt og få sat de der havvindmøller op og kabler ind og alt det der. Så men jeg kan ikke bedømme det der, men det viser jo lidt om, at altså, var det $600 millioner, ikke? Jo. Det er 4,5 milliarder, eller 4 milliarder kroner, 625, der, yes. Der bliver smidt på bordet for bare at få lov til at begynde, og så kan de jo kigge på vandet, ikke? Men så, nej, du, det ved jeg ikke, det har ikke nogen mening om. Investorerne er ikke sådan dybt begejstret, for historien ser det ud til, at aktien falder i hvert fald 1% her til morgen. Jeg ved ikke, om det er den eneste grund, men ja, sætter sig, det gør den i hvert fald. Og ellers så er der i Norge, hvor vi endelig fik den her aftale på plads om grundrenteskatten på de her... ja, lakseselskaber, men vel ja. I det hele taget fiskeri deroppe, den lander altså på 25%, og det er altså bedre end ventet end de 40%, som der var sådan på et tidspunkt malet ja. Op i hvert fald i medierne. Ilaks.no, de skriver blandt andet, det er ikke fordi, at folk er begejstret op, de skriver blandt andet næringsfjendtligheden og latterliggørelsen, som særlig finansminister Trygve Slagsvold Vedum og hans medløber Geir Pollestad har udtrykt over for opdrætterne, vil ikke blive glemt med det første. Ja, der er sorte ja. Skyer. Der er ikke god stemning deroppe. Nej, men nu kan man, det er jo altså også det der mærkværdighed, at der nu kan jeg måske noget, som ikke er helt præcist, men det er, at der er praktisk talt ingen ledige rettigheder tilbage i Norge. Så altså, man har givet de licenser, man kan forvente at gøre, fordi de skal jo ligge noget fra hinanden for ikke at forurense, som det hedder på norsk. Så derfor kan man jo sige, at så er det jo også snart politisk, at i det øjeblik, at det hele er, at det er et ud, at man der også har betalt for at få licenserne, så siger du, hov, nu sætter vi en skat, og så vil vi have en hel masse penge baglængs. Så derfor kan du sige, at altså politisk set kan der jo ikke, altså, eller økonomisk set, kan der ikke ske så meget ved, at så siger lakseselskaberne rent også i røven, vi gider ikke være her mere, fordi de sidder jo i Sachsen, de har allerede fået de ting, og der er ikke flere, kan vi regne med op, der kan få det. Så det er jo ret smart, ligesom når det hele er udbygget, så siger vi, så knæder vi en ejendomsskat på hele området, ikke? Når vi har solgt alle grunden, siger det var da et dejligt billigt sted, og så videre, så får vi en. Men det var fra starten af, det tilbyder mig også at sætte en gang, men at den der med, at de kom ud med at tage 40%, eller jeg tror endda, at det var mere til at begynde med, at det var sådan et politisk udspil, så de havde noget at sælge ud af, ikke? Og 25, det er vel på mine til at leve af, men at leve med, men det gør jo, at spørgsmålet er jo risikoen, og de investerer jo også nu andre steder, ikke? Altså, nordmændene er blevet glade for Island, og de har i forvejen i Chile. Det er jo verdens næststørste lakseland. Det er sådan knap halvdelen af Norge, 40% af Norge i produktion, men det svinger meget. Også med hav, det med sygdom, og så også med havtemperaturen, er mere, til synes er mere svingende, end det er i Norge. Så hvad hedder det er, hvad der kommer til at ske. Så der bliver ikke nogen yderligere udbygning i Norge, men det er jo så ligesom at sige, jamen det er jo fordi, de allerede har gjort. Der er nogle ting, der lige skal gøres færdigt. Men ro så, på laksen ser det umiddelbart ud som, der ja, i hvert fald er. Ja, så må vi jo indstille os på det, og at spørgsmålet om... Men det, så nu er det jo så tilbage, hvor vi var. Ja, nu handler det jo om prisen på laksen, hvordan den går om... ligesom rentabiliteten i den, men altså, det er jo temmelig meget. Og så har vi ham op på færgen, og nu kan han jo sidde og Bakkerfrost kan jo glæde sig, han relativt set. Mm. Han har jo ikke noget med det at gøre. Nej. Han betaler gammeldags skat, ikke? Ja. Nå, altså, han, Bakkerfrost blev jo så trods alt også ramt på et tidspunkt, fordi folk, ja, de sådan, ja, de tænker bare, at alle laksaktier røg i samme kurv, så ja, de fik ja, altså ja, også ja. En nedtur. Ja, nå, ja. Nok går med laks. Vi skal i spørgsmålsbunken, og du kan altså skrive ind til os på 42 42 03 21. Start din besked med Mio, hvis du har spørgsmål her til panelet i dag, Lav Svendsen og Lars Persson. Du kan bare sige at komme afsted til telefonen. Vi er klar til at tage imod. Men vi starter lige med et hængeparti. Julian, han skrev nemlig til os i går, om vi kunne få en update på panelets mening om Teva. Det vil være længe siden, mener han. Selskabet har fået nedbragt gælden, vækst i lokal valuta, opioid, for lige er næsten på plads, men aktien er sønderbumpet. Svendsen, du lover at kigge på ja, det. Ja, ja, og det var jo fordi, der kom jo regnskab den 11., og det var også lidt svagt, men det var det faktisk. Men hvis vi skulle sige det så ærligt, vi kan. Jeg har aktien, og jeg har betalt cirka 17-18 stykker for dem, og jeg købte jo på vej ned. Men hvad hedder det? Og så er spørgsmålet, om vi skal hælde noget mere på nu, og det kunne jo godt tænkes at være, fordi det var faktisk meget fornuftigt regnskab. De er, deres gæld er... men så kom de med den her strategiplan, og det var, vi talte om regnskab i går, det var sådan, okay, men ikke på nogen måde godt. De er ligesom ved at stabilisere sig, så skulle det gerne begynde at gå opad. Og så kommer vi over til det næste punkt, det er strategiplanen. Og de har også fået en ny chef, fordi Schultz er jo gået af. Men De siger, at nu vil de have vækst. Det er jo fint, men de skal jo også have noget at hænge det på, og det er vækst primært i nye, altså originalvarer. Teva er cirka 40% rigtig ny medicin, kunne man kalde for, med patenter, hvor de er beskyttet, og 60% generisk kan, og det er så fordelt nogle med 45 i USA, 45 i Europa og 10 resten af verden. Og der er de skåret ned på små markeder, fordi for at få økonomi i det, så er de ligesom sagt, at nogle steder, vi gider ikke være her. Vi lukker og slukker, og så koncentrerer sig noget mere. Men hvad hedder det? De vil have mere original medicin, der hvor man tjener mange penge, og de siger så, at de har faktisk nogle produkter, som begynder at sparke røv, som nogen kalder det for, rent salgsmæssigt. Og det er jo fint. Hvad er det for produkter? Jamen, det er noget mod, hvad hedder det, skizofreni. Okay. De har jo også et, de er jo faktisk også inde og indirekte har rettigheder til Lundbecks migrænepræparat. Mm. Faktisk, der skal man, det er jo så en licens, de får, det bestemmer de jo ikke, hvor meget det bliver solgt på det. De har jo også selv et migrænepræparat. Og så har de, hvad hedder det, de der er så på vej, de vil koncentrere sig om neuroscience, det er jo altså sådan noget, de vil tale om her. Det er jo også den sygdom, der hedder Huntington. Men Huntington har jo den uheldige, i den forstand, og i virkeligheden heldige egenskab, at den er jo arvelig. Så derfor så er der jo grænser for, hvor mange, der har den sygdom. Og det er jo hollændere, af mærkelige årsager, jeg ved ikke hvorfor. Det er hollændere, der har den, jamen folk, som har været, hvor de så findes i Sydafrika og i USA. Mm-hmm. Og det er jo sådan lidt, og den kommer først, når man er 50 år. Det er den sygdom, som ingen vil sige, de har, at lave gentest på, før de har fået sig en forsikring i USA. Nå, så Dr. Svendsen, hvad skal vi mene om strategien? Det vil de gøre, og så vil de lave inden for immunologi, og det ser det faktisk ret interessant ud, og immunonkologi, altså kræftbehandling, mm-hmm. Det ser faktisk meget godt ud, og de sidder og siger, nu vil de 23-24, vil de få vækst igen, i 24-25, eller var det 27, der gælder det om at accelerere væksten, og så vil de prøve på bagefter at holde det der. Og så vil generika, der har de 7 biosimilars på vej, og en af dem er meget bekendt, Victoza, som altså Novos første GLP-1, som er et lidt skrimmende produkt, men jo har en gang om dagen, ikke? Dosering, at den er de på vej med, men de der 7 biosimilars, og det viser jo, at nu går generikerne jo ind i det marked, og det er jo, og så bliver det jo også med semaglutid og sådan noget, men der er jo så 2032, der bliver udløbsåret for det. Der er allerede en, som har, hvad hedder det, en anden en, der har prøvet på at torpedere den, dog. De er jo stridige der. En generiker, som prøver på at fordi der er skide mange penge. Hvem er det? Jeg kan ikke huske, hvem det var, men det var en af de store, som prøver på, om han kan komme ind og få fat på sig, men det ser ikke rigtig ud til, han kan. Det vil også være meget mærkeligt, det er jo 10 år for tidligt, men det er et spørgsmål om, der er patenthuller, at så går I ind det der, men der siger de 7 af de der, der er lige 4 med nogle partner, for at det er dyre og besværligt, men det viser jo, at altså den der med at lave en tablet, det hedder ikke en pille, kan jeg fortælle for folk derude, men det er så lidt fagdiskussion, jeg har med min kone 3 gange om ugen, men hun har forstand på det, ikke jeg har, men tabletter er jo lettere at lave end biosimilars, for det kræver jo både godkendelse og alt det der, som er svære, og det er også procesteknisk svære at lave. Det er meget godt, jeg tror, hvorfor falder den så? Ja, det kan jo dels være, fordi nogen er måske utilfredse med de ting, de byder på med væksten, og så sige, det er måske... De skal ligesom vise, at de kan, fordi væksten er der ikke rigtig endnu. Men det andet er, at de siger noget, som jeg måske, det var noget, jeg synes måske, man skal efter ved, at deres nettogæld er på 20 milliarder dollar, og den er nedbragt for 34. Det er over, at Schultz reelt har taget dem, hvis nok, for 28. Det er hans store bidrag til det. Men de siger, at de vil leve med 18 milliarder dollar i gæld fremover, og det er altså meget. Og det kunne godt være, at der er nogen, der ligesom synes, at det her er måske lidt underligt. Er det for meget til, at du vil ligge som investor i det selskab? Nej, det er det ikke. Jeg vil godt leve med, at de har 18 milliarder dollar, og det vil jo så bare, der ryger en af om året. Ikke? Mm. Så 1 eller 2 år, og så hvis de sælger et produkt, kan de komme længere ned. Men de var jo inden balladen og Schultz og alt det der i 16-17, hvor de får købt sig ihjel, der havde de, var de fuldt, de lå på 0. De havde ingen gæld. Og så nåede de op på at have 37, da det var aller værst. Okay. Så det kan godt være, at det finansielt er. Jeg vil sige, jeg synes, det ser rigtigt ud. Og godt. Jeg turde godt købe den mere, end jeg har, og jeg skal nok også have noget mere. Og så skal jeg have den anden, der hedder Viatris, som er endnu større, og det er kun generika. En amerikaner. Ja, VTRS. Det koster cirka 10. Han betaler udbytte jo. Det kan ramme her ikke, og var nok nogle år før, han kan, ikke? Men, de er på en rigtig vej. Glimmerne. Så kom vi omkring generika om piller og tabletter og alt muligt andet. Lars Svendsen, tusind tak for den gode gennemgang om Teva. Og det var så svar til Julius, der har skrevet ind, eller Julian. Og han deltager altså så i konkurrencer om en t-shirt. Vi trækker altså en vinder sidst i udsendelsen. Jeg skriver alle navnene op på bloggen af jer, som får jeres spørgsmål listet op. Og så får skal Lav have lov den her gang til at trække. Men vi har diskuteret, om det er Julian Assange. Ja, jamen, det er det vist ikke. Nå, vi hopper videre til Netcompany, som er en af de aktier, der stiger mest i dagens handel, opdagede vi lige, da vi gik i gang, Lars Persson. Mm-hmm. Der er blandt andet Carsten fra Jyllinge, som skriver, hvad tænker I om Netcompany som fremadrettet investering? Kunne det være en idé at gå ind i aktien inden markedsdagen den 1. juni og reelt gå imod shorterne, som har shortet 6,65% af aktierne. Der er også en KR, som bare spørger, hvordan vurderer I egentlig Netcompany? Det er altså en aktie, som vores lytter er opmærksom på. Persson, er du det? Jamen, rent teknisk er den god. Der er fart på alle modellerne, og den er også gået i køb, og det er vel efter, at den kom fra 800 i august 21, så har den været nede og suge grundvand i 200 et eller andet, og nu handles den lige omkring er nærmere sig 300, ikke? Den var nede i 230 det omkring, og nu er den op omkring, så ja, altså det ser godt ud, og de har jo også vundet nogle ting inden for det offentlige, og det er jo det der, når man først får foden i døren, så er det svært at sparke ud igen, så den kunne man godt gamble lidt på. PE-tallet er måske sådan forholdsvis højt, omkring de der 3-24 stykker, men ja, det skal man måske se lidt stort på, det gør jeg i hvert fald. Så jeg vil selv købe den. Jeg har aldrig været rigtig vild med Netcompany. Hvorfor ikke? Men det ved jeg ikke, men nu er nogle gange, man skal også tænke, at bare fordi du ikke er vild med det, så kan det være, at markedet er vild med det. Jamen det er fordi, det der med at skulle rundt og lave forskellige systemer, for der er det federe, hvis du har et eller andet produkt på hylden, ligesom Seabrain, hvor at man ligesom bare skubber det ind og siger, prøv at det er verdens bedste arkivsystem, så ind med det her og kan komme ud. Her der skal du ud og vinde nogle koncessioner eller nogle aftaler hver gang, og du skal byde på det, og bagefter så virker det ikke rigtigt, og det blev aldrig rigtigt det, man havde håbet. Sådan. Til gengæld har de foden inden for hos de offentlige myndigheder, det, som Lars Svendsen har pointeret forskellige gange, så der ligger de vel meget godt? Ja, jo. Så lad være med at tænke på, hvad man selv synes, og så måske bare købe det, men altså, det er ikke en, jeg vil købe til min. Jeg vil hellere tage Seabrain, hvis jeg skulle vælge nogle af dem, men ja. Okay. Men den har jo også været forelsket i lige siden for længe siden, og også da den var i 400, så man skal jo passe på. Det er jo vanvittigt dyr, jo. Ja, men ved du hvad, de har Morten Østergaard ansat. Jamen, det er sådan noget, det er jeg ligeglad med. Han er dømt, og nu er han videre. Morten Østergaard er ikke dømt, han er bare holdt op som formand så har vi udskammet ham ude på skafottet, og så hvad han har gjort, det må, og hvem der ansætter ham bagefter, det må være nogen, der tager sig af det. Altså, jeg ser på, at de er et sted, og de sælger deres produkter i hele verden. Så om Morten Østergaard, eller hvem der er, der arbejder der, det må være dem, der arbejder, der tager sig af det. Jamen, altså. Det bringer mig videre til det næste spørgsmål. Kenny Sørensen fra Skanderborg, han har nemlig skrevet til os, hvor meget indflydelse har en virksomhedsdirektør på jeres investeringsbeslutninger? Nu er Morten Østergaard ikke nødvendigvis lige direktør. Men altså, det her med persongalleriet omkring en virksomhed, det passer sådan set også meget godt ind til Teva-snakken, hvor vi dengang Kåre Schultz kom til Teva, jo var altså rimelig euforisk over, nu skulle alting blive godt. Det blev det ikke sådan lige med det samme i hvert fald. Mm. Svendsen, hvad betyder det for dig, hvem der sidder for ved roret? Jamen altså, det er jo evident, at børsfolk har en forsimplet tankegang. Det har alle mennesker jo, men der er også nogen, der tror, at Danmark er dronning Margrethe. Altså, det er jo den der mekanik, og vi sidder og synes, det er så stort, at Mette Frederiksen skal få lov til at komme til te over hos Biden. Ikke? Så kan hun bruge på det, og det er jo ikke holdt grundlovstal. Nu må jeg høre på mig i stedet for, men hvad hedder det, at det er en forsimpling, men det er da evident, det har stor betydning, men det afhænger jo meget høj grad af, altså, jeg er jo nødt til at kigge på det reelt, så meget jeg kan, og problemet er jo det, at vi kender jo ikke ned igennem en organisation, hvor mange direktører, hvem der bestemmer mest, og alt det der. Og der er det jo nogle gange, at galionsfiguren i virkeligheden ikke betyder så meget. Og det er jo sådan noget af det, sådan nogen som mig, som er analytiker, skal prøve på at få et billede af. Men hvis direktøren vitterlig er, det jeg vil sige, er et fjols. Hvis jeg bedømmer det som at være et fjols, selv alvorligt fjols, det er det værste, man kan være. Så må jeg jo sige, og det siger Buffett jo også, han er en af de gamle der, ikke? Så at sige, at vi skal bedømme ledelsen, og hvis ledelsen er troværdig osv., så er, du, så er der flueben på det, så er det okay, og så kan det endda blive rigtig godt. Men hvis det er et fjols, så er det per definition stort set sikkert, det vil gå galt før eller siden. Hvem er et fjols i dine øjne, Lars Svendsen? Ja, det tror jeg ikke, jeg skal sige så du højt. Du kan ikke holde dig tilbage. men der er jo nogen, hvor jeg sidder og siger, nej, den aktie der, det vil jeg ikke sidde og vente på, at mine penge vågner op om morgenen, og så har de kludret. Så hedder det. Så det betyder meget på den måde, og det er jo også derfor, når vi hører nogle af dem sige noget og alt det der, og der er investor calls og hvad det er for noget, så hvis de, altså alle de der, hvis I som, nu kommer lige information til jer derude, der sidder og hører på det, hvis en direktør siger noget, som I kan se, det her, det er jo bare common sense, jeg vil kunne svare det samme, selvom jeg aldrig har været ansat i en eller anden virksomhed, til en af de 25 på hovedlisten, ikke? Kan jeg gætte på Chester Hart? Hvad? Nej, det var ham der. Ja, ja. Men han fortæller jo, hvordan folk skal forstå regnskab. Det går meget fantastisk godt. Det gjorde lige sådan, han kom til. Altså Carlsbergs. Ja. Men ham, han holder jo op, og det er jeg glad for. Men ikke jeg ved, om han er en fjols, det ved jeg, men han har pumpet aktien, han har været mere interesseret i at se på aktiekursen, end på at drive noget øl. Han har aldrig fået ryddet op i mærkeren, und so weiter. Ja. Men så det er jo da godt, der kommer en ny mand, som jo, han kan finde ud af, det ved vi jo ikke. Men han nåede at blive et stort navn over hos ISS, selvom han var der i et andet år. Og det er Jacob Aarup Andersen, vi skal om nu. Ja, og købte nogle egne aktier selv, og så troede alle børsdrengene, at det gik godt, fordi han investerede i sig selv. Det gør han stadigvæk så. Ja, det er jo fint. Men hvad hedder det, han investerer så i den næste, ikke? Men han kan jo sælge den 2 dage efter, hvis han vil. Men altså, at det på det der plan, altså, men at en direktør er genial, det behøver han jo ikke. Men fordi det er ligesom dirigenten i orkestret, ikke? Altså, vi står og ser, hvor han står og svinger med den der lange pind der, ikke? Men basalt set er det jo ikke ham, der spiller, så hvad hedder det, han skal ligesom bedre være en multiple intelligens og alt det der. Men vi lider indtil om det med at identificere selskaber med direktøren. Det er en stor fejl. Ja. Godt. En stor fejl, så pas på med det derude. Persson, et spørgsmål til dig. Nvidia handler det om. Det er nemlig Ole Carlsen, som spørger, om du kan se, eller han siger, der er et kæmpe gab opstået i Nvidia. Hvad tænker du om det? Skal det lukkes? Ja, det skal det vel. Jamen, altså, det er jo så der, hvor det er lidt modsat rettet, fordi altså, det er jo et breakaway gap, som vi kalder det, fordi det var jo sådan et godt regnskab, og historien er så. Selvfølgelig bliver det måske lukket på et eller andet tidspunkt, men man skal lige tænke på, at det er den gode historie, vi køber ind på. Det er, så det er ikke sådan noget med, det er lidt ligesom, når det har været et dårligt regnskab, jamen, så ved vi over tid bliver det måske, men man behøver ikke at sidde og frygte sådan lige på den korte bane, men det kan jo godt være, at der er nogen, der tænker, høj, jeg købte $300, og nu sælger jeg til 380, men det er jo en væksthistorie, som de har sparket ud på markedet, som investorerne har købt ind på. Så lige med det samme bliver lukket, nej, det er ikke nødvendigvis. Så det behøver han måske ikke at sidde og være nervøs for, hvis han har Nvidia. Sidder han og venter på, at aktien skal falde, fordi han så kan købe den billig op, så kan det godt være, at han kommer til at vente længe. Så måske skulle han gå videre til en af konkurrenterne, hvis han ikke er der. Altså, medmindre han bare vil ind i den her aktie, fordi man tænker, wow, det er en kæmpe vækstcase. Okay. Godt, så fik vi lige den med Nvidia. Så er der Henriette i Holstebro, som kigger lidt på BWLPG, og hun skriver, hvilke store tanker, i citationstegn, gør Lav sig om BWLPG? Ja. Er det tid at hoppe ud? Aktien er jo steget meget, eller vil det være en tanketorsk? Jamen, hun leger morerne, Henriette. Hvad siger du? Den falder 10% i dag, fordi der er stor udbytte. Ja, det er 10% udbytte. 9%, så ja. Det er kun udbytte, der går ikke. Og han udbetaler hele udbyttet, og det var 10,3 kroner. Med 3 cifre på ovenkøbet. Han udlodder simpelthen hele beløbet, og der kommer regnskab i sidste uge, det ryger af i dag, derfor falder den. Men jamen, jeg tror, jeg har sagt for længe siden til Persson, den skal i 125, og det vil Persson så ikke rigtig tro på, men det er det, jeg selv satser på, og jeg mener faktisk, at de 125, det bliver muligvis kun en mellemstation, at den skal op og ligge der i de kommende år. Fordi det der marked er utrolig godt. Det er, altså de sejler jo med flaskegas, og det er en afledt størrelse af hvad hedder det, i gamle dage var det olie fra olieraffinaderier, altså olieforbruget, men det er det sådan set stadigvæk jo. Men det er jo naturgasudvinding, der er, og det er mest USA, som trækker det op, og hvis du så skal køle det ned for at sejle det til Europa, som vi jo har gjort her med arme og ben det sidste års tid, grund af russernes blev stoppet, eller vi prøver at presse dem væk som en leverandør, så kommer det LPG ud. Der er cirka, altså, der består det 8%, 6-8% propan og butan i naturgas, og naturgas er jo metan. Og metan skal ned på 160 grader. Det er frygteligt koldt, og det her det er ned på 43-48 grader minus. De er meget billigere at bygge sådan et skib. End det andet, og derfor, men de mængderne følger jo med op, og der kommer mange nybygninger i år, og det har været et problem. Jeg har diskuteret med Løstrup, nu skal jeg jo ikke sidde og diskutere, men jeg prøver at overbevise ham om for længe siden, at han skulle købe nogle af dem i stedet for noget af hans produktbåd, men han var bange for nybyggeriet i år, og så er det overstået. Der kommer en ordentlig sværm i år, der kommer bare cirka 40 nybygninger af de store på det, der hedder en Valdelars Gas Carrier. De er, jeg mener, hvis jeg har den, og det har jeg har mange, det er en af de aktier, jeg har flest af, og så har jeg jo en anden, der er fuldstændig parallel, det hedder Avance Gas, det er den, jeg har her, ikke? Han kommer på regnskab på tirsdag, at de er, altså, de er on the rise, og det er et meget mere beskyttet marked end en tank, det rigtige store tankmarked. Så jeg vil sige, hold ud, og hvis du har en god langsigtet aktie osv., man betaler ikke udbytteskat, de ligger i Singapore, så vidt jeg ved, og alt det der. Så det er fint, og det er ham her Avance bor nu på Cypern, og hvad hedder det, han betaler, man betaler ikke udbytteskat. Så det er, nå, det er jo en fordel, jo. Jo, det er jeg med på, men der kan så være mange andre ting, man skal lige holde øje med. Og selskabet betaler stort heller ikke skat. Jamen prøv du lige at se, at ligesom A.P. Møller, som de venstreorienterede er i røven over, ikke? Han betaler stort heller ikke skat andet på sine tabeller. Men i Norge skal de nu tage 47% skat af en laks. Svendsen, hvad er bedst? Det er cirka, profitten bliver jo halveret derom. Svendsen, det er godt. BW LPG har lige været ude her til morgen og sige, at deres CFO stopper. Elaine Ong, hun træder altså ned. Ja. Det betyder ikke noget for dig? Nej, okay. Det gør det ikke. Nej, der er ikke nogen problemer i det, og der vil være mange mennesker, som vi synes, det var fedt at arbejde og få, så det skal nok gå. Der er ikke det. Nej, hun er ikke instrumentalt. De har jo Anders Olerheim som direktør, og ved du hvad, han er jo søn af den gamle Olerheim, som formentlig er søn af Ona Onerheim. Jeg aner ikke, hvem det er. Det er oppe i Norge. Og deroppe har man jo også nogle familier, der. Og Ona Onerheim, han var direktør på Akers mekaniske værksted, der var det store skibsværft op, der byggede skib i 70'erne og borerikker og det der. Så er der også lidt historiefortælling her i Millionærklubben. Mere historiefortælling kommer der nu, fordi der er nemlig en lytter. Det er en lytter, der kalder sig CV, som gerne, altså som charmer og skriver hej med jer unge mennesker. Nu er Lav jo fundamental, og Lars er teknisk handlende. Hvem af jer har over de sidste 5 år haft det bedste afkast i Millionærklubben? Nå, så er der hånden på kogepladen, drenge. Jamen, jeg tror, at i og med Lav, han havde sådan et godt resultat sidste år, så tror jeg, han slog mig faktisk. Så det... Det var smukt sagt, Piers. Ja, men du har rent faktisk, hvis jeg lige må rose dig også, fordi du har rent faktisk performet ufatteligt godt. Og så er det jo, når jeg sidder og kigger på det, så siger jeg, hvordan kan han med den måde, han tænker på? Nej, men nu er vi jo lidt ærlige, ikke? Hvordan kan han performe så godt? Ja, så var min undskyldning er jo så, at hvis du har et marked, som har medvind, så vil personer, der bruger teknisk analyse, jo være klare sig godt. Ikke? De får jo typisk ikke den begyndelsen med, og vi er jo nede i jøjet. Jeg får så også lidt af tabet med til at begynde med, hvis jeg rammer rigtigt. Ikke? Så er det nogle gange ikke godt, men så er jeg jo med fra starten. Der er Pearson, han sidder og venter. Ah, den skal højere op og siger, hvorfor køber du ikke dernede, når den er billig? Nej, den skal først være sikre signaler. Men det, der er så hans fordel, hvis jeg skulle sige det, det er jo, dels det med medvind, men det andet er, at Pearson, han opdager jo flere bolde, end jeg gør. Ja. Fordi jeg er jo fokuseret på nogle brancher osv., og nu siger jeg, at det er tankskibe, det er for eksempel LPG, som er lang, så er det hvad hedder det, olie og ædelmetaller. Ædelmetallerne er slet ikke begyndt at køre endnu. Men lige pludselig, så rykker de jo som en vanvittig hest derude, tror jeg. Ja. Og så giver det jo bonanza, ikke? Men man skal jo ligesom klare den onde startfag. Og der er det så Pearsons forlæg. Han sidder jo og kigger på NKT og på... Du havde den der oppe i Sverige, et eller andet... Den kan du godt nok ikke glemme. Sinds. Ja. En eller anden fuldstændig mærkelig, som også bagefter skvattede som en sten, og så er den på vej op. Men der nåede du hoppe af, ikke? Men det kan også godt være, at... Det er fidusen. Det kan være, I konkurrenter her i studiet, men altså, jeg kan godt fortælle afslag over for lytterne, når vi sidder ude og drikker morgenkaffe, så er jeg så altså meget god til at lytte til hinanden, og Lav, han kommer tit ind og siger, jeg tror, det er ved at være tid til at købe dit og dat, og så siger Lars Persson, ja, men sådan og sådan vil de kurve. Er det tid, Lars? Så det er tit, altså, jo, det er en udveksling af idéer. Men fidusen er jo den, at når jeg kommer med en eller anden idé, ligesom vi havde en dag, vi talte Nobia, som ingen af os vidste har tur at købe endnu, så er det jo, fordi jeg sidder og kigger på det, og så siger jeg, der må være noget, så bedre. Men så vil jeg jo gerne ligesom have, så siger, hvornår, Persson, er der noget trætop og rygvind og alt det der? Eller så sidder han der og siger, nu må jeg vente lidt, og vi må vente lidt og vente men, lidt. Ja, man må jo finde ud af, hvad der passer til en selv, om man vil gøre det fundamentalt eller teknisk. Lars, han var altså i front i mange, mange år. Jeg tror nærmest det 10 år, der var der altså dig, Lars Persson, der havde slået dem alle i millionærklubben. Men okay. Jeg tror faktisk, så en, som der drillede os rigtig meget, det var Mogens Vad. Hvis vi lige nu tager... hvad hedder han nu? Han havde Nvidia. Ja, ja. Tom Hovgaard ud af ligningen, han var jo lidt for sig selv med gearing og sådan noget, men Mogens var faktisk også dygtig, specielt med at finde sådan nogle, Nvidia blandt andet, ikke? Ja, og, dygtig på hver måde. Og sidste år, der var der så lav, der brillerede med, hvad var det, 30% afkast eller sådan noget, i det marked, der var fuldstændig. Men jeg vil så også sige, hvis jeg nu skal fremhæve min egen, hvad jeg selv tror, og det er jo sådan, så siger de, at mand idiot, han tror på, hvad han selv siger. Ja, det gør jeg jo, ellers ville jeg jo være en forbryder, ikke? Men jeg tror jo lidt på, at vi er i et omskift af markedet, og jeg står rundt og siger, at IT er alt for dyrt, og alt det der, og alle siger, det er hurra. Ikke? Men hvis du er det, så er du jo nødt til at ture, og du er nødt til at tænke, hvad er det næste? Fordi du kan ikke længere, altså, du kan ikke længere flyde med strømmen. Det er noget af det, jeg tror, og jeg tror alle, det vil jo komme til at opleve, hvis vi snakker om 5 år, vi stadigvæk er, og alt det der, det er jo ikke sikkert, så tror jeg, at folk vil opdage, at, og vi alle sammen oplever, at de, som kørte på markedsvægt og ETF og alt det der, og tog, at de bare kunne købe den store pose blandede bolcher, og så var alt godt, de ville brække sig og sige, at vi aldrig blev taget mere ved røven, end det der, og det er jo helt bankbranchen. Ja, men altså, Svendsen, jeg lover dig, at hvis vi eksisterer i 2028, så skal jeg nok følge op på den. Vi skal til Yara, Y-A-R-A. Sådan er det. Det er et norsk selskab, der laver kunstgødning. Og der er Søren, som sidder og kigger på den. Han har lyst til at købe mere op i Yara. De er inden for kunstgødning, skriver han. Ja. De har en PE på 6. De tjener mange penge og en udbytteprocent på 73. Mm. Den norske lave krone gør den også attraktiv, eller hvad har jeg overset, spørger han altså. Persson? Ja, det er rigtigt, men det er ligesom, om den er ikke rigtig. Altså, så var der jo de høje omkostninger, som drillede lidt de der, hvad hedder sådan noget, energiomkostninger. Gaspriserne, der gjorde det. Men den har jo bevæget sig i 21, fra 21 af, og så til nu har den jo bevæget sig mellem... Det kan man godt sige, at det alligevel er noget, hvis man får svinget, traded rigtigt mellem 400 og 500, men altså, den er svær at blive helt klog på. Så jeg synes, det ser ikke interessant ud nu, og de har lige meddelt, at de skulle bygge en ny fabrik oppe, hvor de allerede har en fabrik oppe i Norge, for ligesom at kunne følge med det her kunstgødnings efterspørgsel. Så... jeg ved det ikke rigtigt. Jeg vil nok gerne have noget medfart, hvis jeg skulle investere i den, og det har jeg ikke. Momentum er faldende, og RSI er faldende, og der er salgssignaler i samtlige modeller. Jeg vil vente med den. Svendsen, kollega Michael Friis Jørgensen, han satte sig på Bayer, når det handler om kunstgødning. Hvad vil du gøre? Vil du være inde i... Nej, det er landbrugsgifte. Ja. Landbrugsgifte, ikke kunstgødning. Ikke kunstgødning. Nå, det er jeg troede, det var den samme historie, den vej rundt. Nej, det er landbrugsgifte, og Bayer har også meget medicin, men det er det der med giftstoffer til Roundup og alt det der. Og de er ikke kunstgødning. Men jeg kan godt følge den, og hvad hedder det, det er jo ikke nogen sådan, altså børsmæssigt ligger den jo stort set til højden, og har været, men de har jo skovler jo penge hjem, og... det bliver de jo formentlig ved med, men det afhænger jo dels, at de kommer nogle gange lidt i klemme nogle steder med det her med inputtet, fordi man bruger jo meget naturgas til at lave ammoniak. Og så er det ligesom den side af sagen, og så vil der jo komme, og det er der, hvor den både er god og ond, at man taler jo meget om alt det her power to x og grøn energi og alt det der. Og der vil ammoniak jo være... enten bruger, kommer man måske til at sejle på ammoniak, det kan man faktisk godt i en dieselmotor, de kan stort set æde hvad som helst, eller metanol, og det er jo sådan set lidt det samme, bare hvad for en slutprodukt, du ender med. Der har vi så taget ikke kvælstof væk, men hvad hedder det, at altså det spørger man, hvordan binder man brinten, kunne man kalde det for, men Men altså, der er, kan ammoniak, alle de har forstand på ammoniak, de kan jo ligesom komme ind i feltet der. Der er så, det mest negative, jeg kan sige om det her, det er, jeg tog godt købe den, og han betaler højt ud på alt det der, han er teknisk set dygtig og alt det der. Men det er jo, at der er et andet selskab, som jeg følger lidt med i min øjenkrog, som er inden for det der, og det hedder OCI. Det ligger i Holland, og OCI laver også ammoniak, men det er sådan lidt mere, lidt anderledes. Nu har jeg svært ved at få mit vindende IT-ting til at køre, ja, og lidt fumfinger, men den har altså haft, de har været ude i hvert fald at sige, at det jo ikke gik så godt, men det kan godt være, at de har dårligere sådan, altså input, bliver squeezed på inputtet, fordi man skal jo have, gaspriserne har været vanvittige, ikke? Så jo, jeg vil sige, at jeg har ikke aktien, men jeg kan sagtens du kan godt følge ja. Søren, som altså skrev ind om norske jarer. Ja. Godt, vi hopper videre til Mikkel, som vil gerne have, at vi kigger på Nokian Tyres, helt konkret dig, Lars Persson. Ja, hvordan ser du på Nokian Tyres lige nu? Længere ned før tanker op, eller er det et godt tidspunkt at gå ombord? Ja, altså, nu tankede jeg jo for tidligt op. Jeg tankede op i 11, og nu ligger sådan at handles 8.26. Den mangler lige, den har momentum og alt det der, men over på den anden side, der er både det glidende gennemsnit og Bollinger-kanalen, den er ikke rigtig mere, så det er sådan diversificerede signaler, vi har i øjeblikket. Altså, jeg holder jo mine og håber på, at om ikke den skal op i 35, hvor den kommer fra, inden krigen gik i gang, så kan jeg da nøjes med 20. men altså, fordi der er også et stort gab op i grafen, fordi de måtte afskrive jo hele deres russiske forretninger i gang med at bygge en ny fabrik ned i Rumænien. Men der går nok et års tid. Jeg har nok været en kende for tidlig, men nogle af de der aktier, der blev bumpet helt ud af, i forhold til den her Ukraine-krig, der er også Olvi og Panda, finske aktier, hvor man tænker, jamen på et eller andet tidspunkt, så må det jo vende rundt og gå gang i den igen. Så jeg holder min Nokia, det må jo så nok også betyde, at jeg ikke rigtig kommer i betragtning til at være vinder, medmindre der sker noget helt exceptionelt i anden halvår af 23 her, ikke? Så hvad vil jeg selv samle op? Jamen jeg sidder faktisk og overvejer, om jeg skulle købe nogen til min egen portefølje derhjemme. Har du Jo, jeg har den i Millionærklubben, men jeg har ikke den hjemme i min egen aktieskuffe, så det kunne jeg godt gå og overveje lidt. Okay. Så Mikkel Persson, han holder altså lidt fast. Der skal måske endda flere på bogen, men det må vi se, hvad der sker med det. Man skal lige huske, at ind på Nokian. Nokian Tyres. Godt. I Køge, der sidder Morten Sur og kigger lidt på Medico-aktier. Han siger, I snakker tit om Medico og snakker om Ambu, men hvad med Scandinavian Medical Solutions? Mm. Et lille firma med stor vækst og plus på bundlinjen. Er det en god investeringscase? Har I blik på den? Nej. Jo, for satan da. Det er, undskyld mig, det er godt set af dem, der sidder ude i Medical Solution der, at man køber systemer, der har stået rundt omkring, og så sælger dem videre. Det er sådan rigtig købmænd. Det er en rigtig god forretning. Ja, det er det. Ja, men på en god måde, nemlig at i stedet for at smide store røntgensystemer ud og sådan noget, så køber man dem op, og så sælger man dem videre, sådan som jeg forstod det. De må skrive ind på vores Facebook-side, hvis jeg er helt taget fejl. Men jo, det er genialt set. Jeg har lige siddet og analyseret dem derhjemme, og ærger mig over, at jeg ikke har opdaget dem noget før, men det ser godt ud. Aktien er jo ikke så stor, så pas nu på at få trykket på knappen. Den er afsted fra... Den var under 5 kroner, da de i november sidste år, ikke? Eller i oktober sidste år, og nu handles den i 11-12 stykker. Så jeg synes, det ser spændende ud, og det er en First North-selskab, så jeg lige mistede pusten lidt en lille smule, men det er nok fordi, at folk har købt op for de der 5 kroner op til 12, og nu ligger den så lige og skal se, om den ikke kan komme videre opad. Men jeg synes, det er spændende at man gør det her. Så Morten, du fik lige ved at næsten Lars Persson til at gå i fodboldkommentator-mode. Det er genialt set, det der. Den er i hvert fald værd at holde øje med. Det er noteret. Så skal vi til regnmetal, Lars Svendsen. Det kan være, det en, du vil kigge på for os. Det er nemlig Anne, som spørger, hvad I tænker om den. Regnmetal AG-aktien, er det et godt køb, eller skal man hellere se i retning af hensolgt, eller er de to tyske aktier egentlig forbi, skriver hun? Ja, det er jo våben begge to, ikke? Og altså Rheinmetall er jo dem, der laver det berømte kanon, der sidder på en Leopard tank, og også nogle andre våbensystemer, hvis det også er anti-luftskyts og sådan noget. Men altså, det er sådan lidt på den måde lidt heavy Det er ikke dem, der laver tanken. Det er noget, der hedder Krauss Maffei. Skal vi lige huske at sige. Så det er, det er grønnen, ikke? Og det skulle være verdens bedste tankkanon. Og hvad med Hensoldt? Jamen, Hensoldt er et, også et våben, men det er elektronik, og det handler om... jeg har ikke helt forstået det. Jeg har faktisk spurgt flere, eller sagt herinde, hvis der er nogen derhjemme, der sidder og har forstand på IT og alt det, det har jeg jo ikke. Kunne de være, de ville kigge på os og så sige, at de kan bare svare og sige tommerne, fingrene op eller ned. Men det er, hvad hedder det, elektronik og blandt andet noget af det, de kan, det er friend or foe. Det er det der med identifikation af hvad er det for nogen, der er der. Og det bliver jo også noget, man kan holde øje med folk på gaden, og så begynder alt det med rettigheder til, om man må være i fred og alt det der. Men det er det, de laver, og det faktisk har været, den tyske stat har haft ejet det. Det har ikke været på børsen i så mange år, jeg ved så ikke, om der var nogen andre end også, men de ejer stadigvæk 25%, mener jeg, i den, og det er jo en aktie, som er kørt op, den er jo op nu i 35, ikke? De er jo stadig gevaldigt, altså regnmetallet er gået for 100 lige ud inden krigen for et år og tre måneder siden, startede ikke til 245, ikke? Men jeg vil sige, at regnmetal skal man holde ud i. Det er mere, det er jo holdt fast. Men det er der mere luft i de balloner der, Lars Svendsen? Ja, jamen jeg mener, at regnmetal er en der er mere tilbage. Det er sådan en, man kan holde og lade rulle. De her laver så også dele til biler. Noget, man bruger til karburatorer, og det bliver jo dermed... Altså, ikke elbiler, men benzinbiler. Mm-hmm. Og Hensoldt, det andet, er gået fra 12 til over et par gange, var han oppe i 2025, så er han nu røget op i 40. Det er, men jeg ved bare ikke, hvad de rigtig præcist har. Det er et ret pænt stort, mellemstort selskab. Ja. Så hvad hedder det? Men, så Hensoldt er vi lidt ude men, at svømme men, her, uden at have men et konkret svar. For så vidt, det rigtige sted, at de er. Men spørgsmålet er ligesom, er de stærk nok? Ikke? Og hvis man nu gerne vil være i den der våbenindustri, Lars Persson, men ikke synes, at det måske lige nødvendigvis skal være tyske aktier, så er der vel også andre steder, man kunne kigge hen? Okay, der er jo hele amerikanske med Boeing og Dynamics og hvad de nu ellers hedder. Så der er jo en kæmpe industri, og tager man til Norge, så er der Kongsberg, og ikke, husk ikke at købe Automotive, men de andre Kongsberg, og så er der selvfølgelig Saab. Så der er jo masser, og i Frankrig er der jo også en, og i Italien er der også. Så altså, der er masser af våben. Udfordringen er jo bare, at mange af dem er steget, men som vi ser budgetterne, altså vi er egentlig kun gået i gang. Vores gamle primtoller, der skal beskytte Grønland, de er jo 20 år på banen, eller meget mere, og så vi er jo langt bagefter alle sammen, måske endda mest vores eget forsvar, så det er jo noget, vi skal sende mange penge afsted til de næste mange år. Man kan også se, at ordrene vælter ind hos Saab, og ordrebogen bliver federe og federe, så længe den er der, jamen, så er der jo ikke noget at være bange for. Spørgsmålet er selvfølgelig, at man kan pine nok overskudsgrader ud af det, man sælger. Ikke? Det er det, der er udfordringen. Okay. Så længe vi er bange i den virkelige verden, så behøver vi ikke være bange på aktiemarkedet, kan jeg forstå på dig. Nå, Ole i Vanløse, han vil gerne have, at vi kigger på Kinnevik og Industriverden. To store svenske selskaber, Lars Persson, som jeg ved, du sådan jævnligt taler om. Ja. Hvad siger panelet til dem, altså Kinnevik og Industriverden, hvis man gerne vil have noget blandet svensk, skriver han. Hvilken betydning har den svenske kronekurs? Jamen altså, Kinnevik er jo ikke så meget svensk mere. De har jo solgt alle deres forretninger og bilrud og alle de der gamle, og har købt sig en masse tech, hvor de har et sted nogle procentdele af nogle tech-virksomheder. De har Tele2 som den eneste gamle virksomhed tilbage, og så er det jo en, der også har fået nogle enorme bøllebank på markedet. Kinnevik er faldet fra 400, hvor den blev handlet i juni-august måned 21, og handles nu i 160 stykker. Og der skal man tro på, at de der forskellige Luna og Mordkassen og hvad de hedder alle sammen, du kan gå ind og se hele deres portefølje, men det er sådan en 30 selskaber eller mere, som er spredt ud over hele Europa, som de har investeret i. Og hvis man tror på det, og det har det lidt svært, og det kan man se mange af de der svenske selskaber, lige måske undtagen Investor, men mange af de der selskaber, der har mindre selskaber og går rundt og køber, Svendsen nævnte Storskogen. Det er ikke noget med, at du går ud og køber noget stort skov, men du køber en masse virksomheder, som også sidder og ruder med det her. Og Industriverden er jo sådan lidt mere, kan man sige, en masse blandede virksomheder af de større. Så det er sådan lidt forskelligt, og der vil jeg måske hellere gå ind og købe Industriverden til at starte med. Og vil du forholde til den svenske krone i den forbindelse, Lars Persson? Nu er den jo helt vanvittigt lav. Ja, det er den. Nej, altså så er der jo kun det at glæde sig over, men nu er der jo snart møde i den svenske Rigsbank, og så hæver han vel forhåbentlig renten, selvom de går sådan lidt og slår sig lidt i tøjet, for ligesom i England og alle mulige andre steder, så er der jo så har de jo en rente, en rørlig rente eller en bevægelig rente, hvor de kort finansierer deres huslån, så det er sådan noget 2-5 år, så på den måde er de jo hårdt ramt inden for det her, så ja, de har lidt problem med at hæve renten. Omvendt så har de jo kæmpe arbejdsløsheden er faldet, så det er jo rigtig godt. Så ja, på den ene side, på den anden side med de her renteforhøjelser, så det kan godt være, at det ikke bliver så højt, som det egentlig burde, så vi kunne hæve den svenske krone. Ikke? Okay. Men altså, helt stor forskel på de her to industriverden, der får du Ericsson og SCT og Svenske Handelsbanken, hvor mod Kinnevik, der får du den nye teknologi, Luna, eller hvad de hedder, de der fintech, der også er i Danmark, og ja, Mordkassen og alle de her ting og sager, så det er lidt forskelligt. Så. Jamen, den kender vi godt. Ja. Nej, altså Luna kender jeg godt, Mordkassen har jeg aldrig hørt om. Nej, nej. Det lyder hyggeligt. Ja. Den svenske krone er så svag, som man overvejer at flytte Rigsbanken herned til Danmark, og så skal den ligge ude i Ørestaden. Ja, så kan vi se, om vi kan få styr på det. Nå, Robert, han bare lige en kommentar. Jeg synes, det er sjovt, at vi aldrig nævner BA i Base Systems, når vi taler om aktier, men det gælder også artikler på Euronvest, hvis der er det tilfældigt. Jeg ved ikke, jeg tror, det... Nej, jeg har skrevet om det, jeg var BA, har jeg faktisk skrevet om, i forbindelse også skrev om Rheinmetall. Så hvis I går ind og kigger på Euronvest, så skulle I gerne kunne støde på den der. Okay. Og, men det er faktisk et ganske udmærket. Men de har jo så gjort lidt det, at de jo også er gået ind, så vidt jeg ved, for mindre våben. Altså det er jo ikke kun, det var dem, der oprindeligt lavede Spitfire og alt det der, og har lavet fly og gør stadigvæk. Nu er det jo så Typhoon og Eurofighter og derfor noget, de er med i, men og de er jo også i gang med et projekt sammen med Saab om at lave nyt. De skal faktisk have et projekt sammen om at lave nyt jagerfly, men jeg ved ikke, om det skal lykkes. Ja, men tak fordi vi skal nok holde lidt mere øje med dem, Robert, og også bringe dem i spil, når vi taler våbenaktier. Thor fra Daggaard, han spørger, om vi ikke lige kan vende nogle af fødevareaktierne, som for eksempel Orkla, Cloetta, Nestlé med videre. Han ser en negativ trend de seneste 6 måneder. Lars Persson, holder du øje med det her segment? Ja, men det er jo dem, der har ligesom været driveren på børsmarkedet i år, eller i hvert fald været nogen. Orkla er for en gang skyld, det har jo ellers været sådan en pine, men den er jo for en gang skyld steget 14%, hvis man skal tilbage til 2020 for at finde aktien i 95, og så bundet den ud her i 22 og i 23 i 70, og nu handles den omkring de der 80. Ja, det er vel fordi, at hvis det nu ikke går så galt, som præsten prædiker om, at recession og alt det her, så er de her defensive aktier vel... Dem skal vel endelig reducere lidt og lidt ud af, så det er nok det, han tænker på, at vi skal kigge lidt på og reducere de defensive aktier, måske mere over i noget cyklisk eller noget mere offensiv vækstaktier på den ene eller den anden måde. Så ja, jeg tror, at vi måske skal rydde lidt op i porteføljen på den måde. Er der nogen, du kunne plukke derover i det segment, Lars Svendsen? Ja, men det er jo så også mere, at de er jo lidt defensive, ikke? Og det er jo der, hvor man sidder og siger, hvis der er aktier, som er mere fart over, hvor der sker noget, og det er jo der, de der brancher, jeg har talt om, og det er der, jeg har mine penge. Men så når der bliver pause, og vi har brug for at komme over i noget, der er lidt roligere, så er det noget af det der. Og hvad hedder det? Jeg kigger jo sådan set også lidt på de der. Vi har nogle Orkla, fordi min kone engang arbejdede i noget, der blev købt af Orkla, men hvad hedder det? Det har jo været en skuffende aktie i mange, mange år. Mm. Det er jo det er Nordens Unilever, ikke? Mm. Men jeg mener faktisk, at de også skiftede ledelsen ud. Vi diskuterer, hvorfor eller hvordan er det der, men han var der kun i ret kort tid den sidste, og nu er det ligesom, at nu skal de ikke ekspandere. De har købt de for 6 milliarder norske kroner, et foretagende, der er Europas største til at lave pizzabunde. Er det interessant? Altså nej. Jo, det er det da. Det er fordi, du ikke spiser pizza, men forestil dig... Jo, jeg spiser meget pizza, det er jo ligesom... Det er lige smidt penge ud, men nu har ham den gamle op, det er jo ham her, Stein Hagen, han har 25% sagt, nu skal I tjene penge. Nu er der ikke mere det der med at købe øst og vest og bla bla bla, og de har betalt høje priser for det, de har købt. Nu skal I tjene penge. Og derfor er det jo, at der er noget på vej i Orkla, tror jeg, kan blive god nok, men de der store... Unilever var meget bekendt, og Nestlé er de helt store. De har jo rent faktisk været lidt mat i knæene, og der har været helt en ballade nede i, er det ikke nede i Schweiz, men hvor de gerne vil have, at de skal spætte dem mere op, for at få værdierne frem. og alt det der, ikke? Men de har været gode, jeg ved ikke lige, men dem alle sammen en Nestlé, så vidt jeg husker, der er meget god udbytteaktier, ikke? Jo, det er det, Men altså, det er mere, at der skal mere fart over tingene, ikke? Og, okay. Og det er så det der problem, jeg vil sige, en speciel aktie, jeg går og følger lidt med, om det er værd at bruge penge på, det er Südzucker i Tyskland, som, fordi sukkerpriserne er, det er jo vist nok Europas største eller næststørste. Så pizza er nej tak, kager, det er bare i orden. Nej, de laver sukker. Og det ja, det er jeg med på. Og så laver de faktisk også noget andet. De laver, hvad hedder det, de har også købt, men det er så færdige pizzaer fra Eskjylland nu. Ja, det siger jeg. Jeg kunne godt se, at du ikke lige fattede, hvad der de putter den ovenpå, ja. Det er i orden. De putter den ovenpå. Men hvad hedder det? Men de har dog ikke betalt så mange penge for det, de har købt, og de laver og har nogle forskellige af den slags virksomheder der. Men det er en ret, den har røget derfor lå normalt og kludet rundt på 12-14, nu koster den 18. Og det er, fordi sukkerpriserne er faktisk meget høje. Ja. Nå, hvis du er interesseret på det. Ja, det er der sikkert nogen, der er interesseret i. Vi skal tage til Tyskland og købe sukker, ligesom i gamle dage. Ja. Sukker og mandler. Nå. Vi når lige til sidst, og det skal gå hurtigt, Lav, for vi har ikke så lang tid tilbage, men der er simpelthen så mange lyttere, der spørger om A.P. Møller Mærsk. Ja. Blandt andet Mogens siger, det går jo altså ikke så godt, skal jeg beholde eller sælge? Og så er der Erik, som har et tab på 9%, og han er også interesseret i at høre, om han skal sælge. Hvad siger du? Ja, jeg vil ikke sælge. Jeg måtte sælge nogen på 13.000 for at få penge til at købe nogle alk for at redde alk. Men tak. Det var en mere, hvad for en hest kommer til at løbe hurtigst. Og der, så er jeg jo heldig, at den har givet sig noget. Nu kan jeg jo bytte dem tilbage igen, hvis jeg vil, og så har jeg jo tjent 10% på det. Men fordi alk er ikke faldet så meget som den anden. Men nej, jeg mener, at det er okay, hvad der står. Og hvis du, altså de siger selv, og det fremgår også nu af Sims regnskab, at i tredje kvartal begynder der at komme opgang i økonomien. De er jo foran lidt i konjunkturmønstret, og det er også det, der gør, at man kan sige, at så begynder økonomien nok at bevæge sig op. At det er også noget lagercyklus, der skal fyldes på hylderne. Men ZIM, som kom med regnskab her i... Og det faldt en 20% på. Ja, det var jo helt vanvittigt. Ja, det var nede på 14. Men de siger dog, at de holder guidance over, at det er et overskud på $2 milliarder, siger han, ikke? Og der er vel reelt min fortolkning på A.P. Møller, at han kommer ud til at tjene $5-6 milliarder netto på bundlinjen, og det er jo sådan set meget godt. Jeg mener, at gamle Møller er værd at have liggende, og hvis man ikke ved, hvad man skal bruge sine penge til, så der kan det ikke være ret meget længere ned for ham. Så kan man sagtens gå ud og købe dem op, og så... Godt. Så målet er stadigvæk 20.000. Det var altså svaret til Mogens og Erik, der havde skrevet ind til os her. Ja, det tager nok lidt tid. Man skal være tålmodig, det har vi hørt før. Nå, Lars Svendsen, det er dig, der skal vælge en vinder af vores t-shirt-konkurrence. Du har 15 at vælge imellem. Det var ikke så lidt. Jamen, så holder vi jo ikke rigtig været. Så synes jeg, at vi skal have nummer 14. Nummer 14, det blev så Mogens, som havde skrevet ind om A.P. Møller. Nej, jamen, hvad er vi nummer 15? Det var Erik. Ja, hvad sagde han? Ja, han skrev også om A.P. Møller. Nå, altså, man deltager begge to, selvom man har skrevet om, vi læser begge en. To op. Nej. Godt, Mogens, vi sender altså en t-shirt afsted til dig. Tillykke med det. Så hvis de navnet videre, så hvis A.P. Møller skal have et nyt skib, det får det hele til at kalde Erik Mærsk. Nå. Jamen, så får han også noget. Nå, okay. Det har du lige en fører ind til at sætte. Nej, men jeg har lige sagt, at der er nok nogen af dem, der hører det dernede. Okay. Nå, vi skal til at smutte på weekend her fra Millionærklubben, og vi holder altså fri på mandag, hvor det jo altså er pinseferie, så der er ikke nogen Millionærklub. Men til gengæld, så kan I altså begynde at glæde jer til alt muligt andet, som vi kommer ud med. Blandt andet et aftenarrangement, hvor Lars Svendsen han er med på scenen. Vi skal tale om teknologisk udvikling, og Lars Svendsen han får lov til at være vores Rasmus Mussat i den debat. Men vi har altså samlet et panel af vanvittigt dygtige mennesker, som ved en hel masse om teknologisk udvikling. Der er billetter til salg inde på euroinvestor.dk/arrangementer, hvis du har lyst til at komme med til det. Og så er der selvfølgelig også en grundlovstale i gryden. Lars Svendsen havde gået i gang med at lave den, så den kommer altså ud, når vi når lidt længere frem til 5. juni, når det er grundlovsdag. Men alt det og meget mere kan I selvfølgelig glæde jer til. Lige nu, der kan vi måske glæde os over at kigge på markedet. Lars Persson, hvad siger du? Ja, men altså, Europa har mistet pusen en lille smule, mens Danmark og resten af Norden holder sig i et lille plus, men ja, vi kryber rundt om nullet, mens Danmark er op med 0,5 og Sverige op med 0,7. Så ja, vi er lidt uens. Vi håber på det bedste og sætter et punktum der. Tusind tak, Lars Svendsen og Lars Persson, fordi I som altid var med mig her i studiet om fredagen. Det var en fornøjelse. Tak til alle jer, der skrev ind med gode spørgsmål. Vi prøver at samle op i løbet af ugen for dem, der ikke fik svar på deres spørgsmål. Men tak, fordi I lyttede med. Vi er tilbage igen på tirsdag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier.